Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda del programa. El primer dels actes que us portem és aquest Escolta Global Punxa Local, el cicle de presentació de la coordinadora de Barberà els divendres a partir de les 10 del vespre a l'Ateneu de Barberà al carrer Sant Pere número 4, i el proper 23 de març tindran l'actuació especial de DJ Garabato que fan Pachangueo Revolution. A més, el 27 d'abril, Autobombo ahí amb el PDScar i Riggy Boys. Sí, el 25 de maig punxaran 2AM, Commercial House Latino Rumba i Dual Blast EDM, i el 29 de juny punxarà DJ Daskir, Trap, Future House i Dubstep. Tot això, com dèiem, organitzat per la gent de la coordinadora i la gent de l'Ateneu. Un altre acte, els 10 anys d'orgull juvenil, 10 anys arrelant. El 24 de març, Arran celebren el seu aniversari aquí a Sabadell, a la caserna, al carrer Batllevell, número 31 de Sabadell, i hi haurà a partir de les 5 de la tarda tallers a la caserna, a les 7 al Correbars, que començarà Can Capablanca, a les 8 i mitja espectacle de foc, a càrrec de les Bruixes del Nord, a les 9 al sopar popular, i a les 9 i mitja acte polític amb la xerrada a càrrec de la Glòria Rubio i la Mireia Foradada, i després a les 10 comencen els concerts, concertats, ja veureu, de Zapato i Cordón, de Sant Cugat, el Diluvi, el Cuià i P de Frida. No us ho perdeu, el 24 de març a Sabadell. Un altre acte, també el 24 de març a l'Ateneu Popular, Ca la Mera, al País Valencià, a les 7 de la tarda, Art i Mordassa, debat sobre la llibertat d'expressió, i després sopar a Preus Populars i monòleg de Diego Barea. Més actes dins de l'agenda, el concert Prospe Creativa, nit de cançó d'autor, amb l'actuació de Malvendidos, Juju, Mateòlica, el nostre col·lega Mateo Mateòlica, amb la seva bona rumba punk, i el Zurera, entrada a 2 €, això serà el dissabte 24 a les 10, a les 10 i mitja, al casal de barri La Prosperitat, a la plaça de l'Àngel Pestanya, sense número de Barcelona. Més actes, Palafolls contra el feixisme, taula rodona, el 24 de març, dissabte, a les 6 de la tarda, el mit de Palafolls no és una processó, és una manifa feixista. Cal aturar aquesta gentussa. Un altre acte, el 28 de març, dimecres 28 de març, a les 8 del vespre, a la taverna d'Espartaferro, de Reus, presentació de Terra Ferma, un brot de llum, concert en format acústic, entrada de franc, i tot això serà al carrer Martí Napolità, número 7 de Reus. Més actes, conversa al Patriarcat del Salari de Sílvia Federici, presentació de llibre dimecres 28 de març a les 7 de la tarda a la Carbonera, carrer Blai, número 40 de Barcelona. Més actes encara dins de l'agenda, aquest acte homenatge a Guillem Agulló, 25 anys amb tu, manifestació i homenatge el 14 d'abril a les 5 i mitja a Burjassot. Aviat més informació, organitzat evidentment per la gent d'Arran. Un altre acte, el concert dissabte 14 d'abril, Insert Show, a les 10 del vespre, 15è aniversari de la banda Insert Show, espectacular, a l'associació La Urraca, carrer Vidal i Valenciano, número 2 de Poblenou. Molts anys porten aquesta penya, cal estar allà sí o sí. I el darrer dels actes que portem, amb poca informació, però que anirem seguint de ben a prop, és aquest dissabte 28 d'abril, a l'Ateneu Popular Nou Barris, 12è aniversari de la directa. I fins aquí l'agenda del programa, fins aquí la secció informativa del Pim Pam Pum. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de les 8 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, molt bé, molt bé. Més música combativa, això no s'atura. Arribem a l'equador del programa. Ara és el Ricky que tirarà el següent tema Zarrangano. Vinga, vinga. Porto una altra estrena molt esperada. Aquí el Pim Pam Pum. Tornen els EAM, els Exèrcit de Llibre Musical. Per fi han tret el seu nou disc, El Foc que Mai S'Apaga. I res, m'ha escoltat. Quantes tot. Novetats. Sí, eh? Sí, sí, sí. Comença la primavera i això ja comença a florir de discos també. Doncs res, això que deia, que m'he escoltat tot el disc i no he triat la cançó que més m'ha agradat. Però ja la portaràs. Que ja les portaré. Però he portat una molt especial, es diu Mama Música, que abans us ho deia fora de micro, sí. No? Que

pulsor que travessa el cel, recel. Entre les hores i el vent i la sol que vola, tu cor a les cents i vents. Viuen els somnis vents i lents, o hi ha més llunes que cels. O diga i nit es baralla, Déu en les armes, eclipse en la vell. Desconexió, més detenció. Ignorància, construcció. Coneixem, dictaminem. Trobem tots l'agulla dins el coll. Comés. La història es repeteix. Comés. Una il·lusió sombra. Infoxicació. Infoxicació. Infoxicació.